Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Sevgili dinleyiciler, şu anda Oktay'a da sürpriz olacak bu ama. Yapma. Niye abi? Yani benim beklemediğim bir şey yapacaksan heyecanlanacağım, o yüzden. Ben beklediğim bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Hatta bunu bana bilerek, yani bu anı bilerek. Hayır, olmaz. Bu anı bilerek. Çünkü hiç normalde ben senin hani aramızda yaptığın esprileri biliyorum. Bazen de yayına yönelik bir şeyin reklamını yapıyorsun koridorlarda. Oktay Demirci'nin... Ya Ege, lütfen yapma ya. Aramızda yaptığımız bir espri ya. Senin içeride yaptıklarını ben söylüyor muyum? Ben içeride yaptığım her şeyi burada da yapıyorum. Emin misin? Soğuk ve tok. İstersen hadi. Ne yapacağız abi onu? Şu robot adamı bir yapalım. Onun görsel şeyi var ama. Görsel şey dediğini onu da düşündüm ben. Dinleyicilerimize anlatırsak gözlerinde ne canlandıracaklarını, inan en kötüsü bile senin yaptığında daha iyi bir şey canlandıracak. Sen gene avantajlısın. Tamam abi, yapalım. Şimdi... Ayrıca para alacak mıyız? Çünkü yayın dışında bir şey olduğunda almamız lazım. Tamam abi, yapalım. Şimdi sevgili dinleyiciler, Oktay'ın robot olduğunu düşünün. Robot adamım ben. Ben de duyarlı bir adam. O bana yavaş yavaş yaklaşıyor. O yürümeyi kık kık diye bir şeyler. Fon verme yalnız, tamam mı? Fon verme. Tamam. Başlıyorum. Ben şimdi senden 20 metre uzaktayım. Biraz daha çabuk ol. İyi günler. Robot adam, cevap ver. Sen insan mısın? İnsan mı? Değilim. Bu da işte güzel bir harika bir şey oldu ya. Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum ha. Ege. Çok güzel bir şey oldu. Bir daha yapalım. Yapmayalım artık. Bir daha yapalım. Ben çünkü ona göre bir müzik ayarlayacağım şimdi. Ama yeter şimdi, diyalog. Başka bir senaryo yazılması lazım abi buna. Şimdi hani bunu, bu demin az önce oynadığımız senaryoyu, çünkü biliyorsun üzerinde çok uğraştık. Bir iki sefer denedik. Bence şöyle bir değişiklik yapalım. Sen bu sefer 15 metreden gel. Çılgınca bir değişiklik bu. Hazır mısın? Tamam. Dur bir dakika. Bunu ayarlayalım. Şiveli robot olsun mu bu sefer? Bakalım. Dene yani onu da. Gerçi bu tip şeyleri hani dinleyicinin karşısında denememek lazım. İşte onun için diyorum, hazırlanmak lazım diye. O zaman bir hazırlanalım istersen. Sen bir bana yap. Tamam, çok oluyor güzel. Mu? Hı-hı. Tamam. Bu yani makineleşen toplum ve giderek kaybolan duyguların, evet, artık makineleşme ile ilgili bir şey. Duyguların mekanikleşmesiyle ilgili bir eleştirel çalışma. Ey günler. Robot adam, cevap ver. Sen insan mısın? İnsan değilim. Çok. Bu da güzel oldu ya. En az öteki kadar güzel oldu. O şive farkını hissettirebildin mi? Ya ben neyi fark ettim biliyor musun? Orada robot benden daha insan. Çünkü şiveli ya. Evet, onu fark ettim ya. Şimdi o zaman istersen biraz da bilim dünyasına bakalım. O zaman bakalım. Tamam, 10 dakikamız kaldı. Bir şansı dinleyicimize. Robot adam heykeli mi vereceğiz? Ne vereceğiz? Hayır. Bunu da ilk defa yapalım. Nasıl olur tahmin edemiyorum ama. Tutarsa bunu bir gün yaparız. Yani biz son saati buna ayırabiliriz. Tamam abi, ne yapacağız? Neyi eleştirmemizi istiyorlarsa hemen onu söylesinler. Hemen 30 saniye içinde düşünüm, onu eleştireceğim. Bunu sevgili dinleyiciler, tamam. Telefonumuz 210-30-30. Şunu eleştirmek istiyoruz. Ama şimdi duygular yani çok siyasi şey, bir şey falan gelirse onu, yani orada şey, biz daha böyle biraz daha hayatla ilgili, hani ne bileyim, sosyal ilişkilerle ilgili eleştirilerimiz aslında gibi. Şey, daha hani tek tek ağaçla değil de ormanın bütünlüğüyle ilgili şeyleri. Yani daha temeldeki şeyleri. Tamam. Büyük resmi eleştirmeye çalışacağız. Eleştirecek bir sürü hani şey var. Yoksa o bakan şunu yaptı. Şu yanlış politikayı eleştiren bir skeç değil de. Daha neden yalan söylüyoruz mesela? Aha. Eleştirilecek ve hatta dikkat çekilecek de diyebiliriz. Sadece eleştiri olmasına gerek yok. Doğru. Dikkat çekecek. Günaydın efendim. Ben bir istek isteyebilir miyim? Tabii alalım. Petek Dinçöz'den kör düğüm isteyebilir miyim acaba? Petek Dinçöz'den kör düğüm. Evet. Adınız neydi? Emine Şimşek. Emine Hanım, nişanlınız askerde mi? Yok. Nerede? Nişanlı değilim ama arkadaşım. Askerde mi? Evet. Nerede askerlik yapıyor? Şırnak. Şırnak'ta yapıyor. Peki efendim, Allah kavuştursun. Petek Dinçöz'ü ben listemde çalmışım. Benden sonra taksicilerin dostu Burak var. Onun programında Burak kardeşime söyleyeyim, o çalsın. Teşekkürler. Tamam mı? Teşekkürler. Size Tracy Johnson çalıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ya ama şey oldu. Belki abi iyileştireceği şey odur işte, dikkat çekmek istediği şey Petek Dinçöz mü acaba? Dinleyicimiz. Yok, zannetmiyorum. Değildi değil mi? Yanlış. Hatlar karıştı herhalde. Yani şimdi her türlü isteği yapabiliriz ama daha biraz sosyal içerik. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Kanat. Kanat Bey, hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Ben bu gerçekten çok büyük problem olan trafiğin eleştirilmesini istiyorum. Trafik. Evet, çok şimdi büyük problem. Ya haklısınız ama çok zor yerden. Ya, hadi bakalım böyle nasıl olur dedim. Peki sen Kanat, bizim ilk yaptığımız eleştiriyi beğendin mi abi? Yani tabii hiç fena değildi ama ben daha derin konulara girmesi... Mesela trafik. Ama şimdi hem hazırlıksız olduğumuzu biliyorsun hem de böyle sıkıştırıyorsun. Ya, peki elimizden işte elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkürler. Bakalım hoşuna gidecek mi? Sevgili dinleyiciler, biraz hazırlanmak için biraz vakit istiyoruz. Evet. Tamam abi, benim aklıma yattı bu iş. Tamam. Bakalım. Kanat'ın dikkat çektiği konu trafik ve bugün onu eleştireceğiz. Saat 9.49 itibariyle. Ey günler. Robot adam, cevap ver, sen insan mısın? Hayır değilim. En güzel şekilde altından. Çünkü harika oldu ya. Şimdi Kanat bizim şaşırmamız, afallamamız şu yüzden olur. Kanat diye. Şimdi trafik deyince İnsanın ilk aklına ne geliyor? Hemen işte bilmem ne yolunda tıkanıklık, trafik kazalarında kayıplar. Ama onun temeline bakınca insanların robotlaşması. Yine mekanikleşen ilişkiler. Yine bu geliyor ama Kanat'ın trafik demesi özellikle dikkatleri trafik konusuna çevirdi. Bence bu bile başlı başına bir eleştiriydi. Başlı başına bir dikkat bence çekme yöntemiydi. Başarılı. Şu küçük performansımızda aslında biz piyonlarız sadece ve gerçekten satrancı oynayan Kanat'tı. Mesajı veren Kanat'tı. Kazanan da Kanat oldu. Kazanan hepimiz olduk aslında. Kazanan hepimiz olduk. Tamamen katılıyorum. Biz bunu yarın bir gün halk arasında, halk içinde görsel olarak da canlandırmaya çalışacağımız zaman daha iyi hazırlanacağız. Mesela benim aklımda bazı şeyler var. Mesela tamamen gümüşüm ben. Gümüş renkteyim yani. Ben de şapka... Ve benim bir tane daha mesaj verin. Çünkü çok harcadık. Verelim ama konu yok benim aklımda. Yani şu anda dikkat çekilecek ve eleştirilecek konu yok. Benim de aklımda konu yok. Sevgili dinleyiciler, görev size düşüyor. Elinizdeki malzeme iyi. Öyle düşünün. Elinizdeki malzeme iyi. Bunu istediğiniz gibi yoğurun. Telefonumuz 210-30-30. Bu malzeme şu konuda bir mesaj versin. Ne gibi bir konu olabilir? Mesela Kanat'ın önerdiği gibi trafik çok önemli. Çok güzel, evet. Bir doğa olayı olabilir. Ama tabii yani... Yönlendirmeyelim ama... Kanat yani. Gibi de bizi zorlamayacak. Evet, yani. Biraz daha hafif bir konu olabilirdi. Ama yine de Kanat sayesinde üstesinden geldik diye düşünüyorum. Yani biraz da yol gösterici oldu. Aslında bak, Kanat'ın, sevgili Kanat'ın, Kanat Hoca'nın şöyle bir şeyi vardır. o insanı biraz da hırslandırır. Hadi bakalım, hadi bakalım falan diye. Evet, öyle bir umut. Şimdi ben çünkü nasıl yapacağız falan deyince zannettim ki kanatta şey diyecek. Yapamayacaksınız arkadaşlar, tamam boş verin falan. Ama tam tersine hadi bakalım sıkıyorsa falan dedi. Ve bizi motive eden de o tavır oldu. Projenin bu kadar başarılı çıkmasındaki belki de tek sebep. Çünkü konuyu belirleyen o. Evet. Ama işte bizi motive eden o. Bravo diyorum ben kanata. Şimdi kanata tabii hakkını verdik ama malzeme de iyi yoktu. Malzeme de iyi. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Mine. Efendim? Mine Hanım. Mine. Mine Hanım, buyurun efendim, evet. Dinliyoruz. Yaklaşık yarım saattir trafikteyim ve size dinliyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir yolculuk geçirdim. Biz bazı mesajları biraz da eğlenceli vermeye çalışıyoruz. Yani her şeyi düşündürerek yapmaya çalışıyoruz biz Mine Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir konu önermek istiyorum size. Buyurun. Şu boğazını kazıyıp yollara tüküren magandaları biraz eleştirsek diyorum, nasıl olur acaba? Boğazını yerlere tükürenler. Yerlere tükürenler. Yerlere tükürenler. Yani niye tükürürler? Amaçları nedir? Rahatlamak mıdır? Yoksa başkalarını rahatsız etmek midir? Bunu eleştirmenizi istiyorum. Tamam, peki. Konu başlığı vermeniz yeterli zaten Mine Hanım. Hemen gerekli çalışmayı yapıyoruz. Ayrılmayın lütfen radyonuzun başından. Teşekkürler, sağ olun. Ama şimdi yani tamam, biz de çok biraz bir havaya girdik abi, malzeme iyi falan diye de bu kadar da... Çok zor bir konu. Biraz biz düşünelim. Düşünelim biz biraz. Hazır mısın Oktay? Tamam, benim dediğim gibi tamam, süper olacak. Ey günler, robot adam, cevap ver, sen insan mısın? İnsan değilim. Abi geçmiş olsun. Hakikaten ya, bunu var ya, bunu yani Amerika'da falan dinleseler herkes ev villa alacak durumda olur. Mine'nin yaptığı öneri gerçekten ilk başta beni çok korkuttu ama şahane bir öneriymiş. İşte yani hep uzaktan bakacaksın. Adamın yere tükürmesi nedir? Saygısızlık. Saygısızlık yaşadığı topluma, en başta kendisine saygısızlık. Peki neden bu? Neden? Mekanikleşen toplum. Mekanikleşen insan ilişkileri. Ve biz bu hani bu mekanikleşmeyi nasıl en güzel şekilde anlatırız diye düşününce Oktay robot dedi. Ama bir robot bir taraftan da adam. Uzaktan baktığında adam ama bir taraftan da robot. Yakın, hızlı yürüyebiliyor. Ona haykıran bir insanlığı evet, sembolize eden ben orada... Robot adam cevap ver, sen insan mısın diye cevap verdiğinde işte orada robot belki de bir orada bir ironi var. Çünkü dürüstlük bir insana has bir özellikken o dürüstlük de insan değilim derken insanlaşan bir robot belki üstünde düşünülmesi gereken ve her şey bu. Yani robotun son cevabını da bilmiyoruz. İnsan değilim diyor ama film hayvanım orada kopuyor mu? Hayvanım. Film orada değilim. Kopuyor mu? Film orada bitiyor mu? Ondan sonraki aşama ne? Bunları önümüzdeki günlerde hep beraber izleyeceğiz. Bunları tartışacağız. Önümüzdeki günlerde tartışacağız. Ve eleştireceğiz. Biz de birazcık geliştirmemiz lazım ama. Ya benim çünkü sesim ikinciden sonra şey oluyor. Gerçi malzeme çok iyi. Malzeme çok iyi. Malzeme çok iyi. Malzeme çok iyi canım. Malzeme laf yok. Malzeme çok iyi. Onu iyi bir şekilde yoğurmak lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kanat ve en başta. Mine'ye de çok teşekkür ediyorum. Emine Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Şarkısı hemen gelecek birazdan taksici dostu Burak Can'ın programından. Hoşçakalın efendim. Yarın sabah tekrar programımızda karşınızdayız. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.